Radiovisión, la sobremesa radiofónica de Cataluña, se edita en la cadena catalana, de lunes a viernes. Sigan con nosotros y no nos pierdan de oído. Gracias. 16 horas 14 minutos, efectivamente, gracias por compartir nuestra sobremesa radiofónica. Bien, le paso rápidamente el micrófono, si no, ustedes acabarán no escuchando nada. Hemos intentado por todos los medios seguir al pie del micrófono, pese a esa disfonía fuerte que nos atenaza, pero que la ilusión supera todos los inconvenientes de garganta. Aquí tengo al productor del programa, el hombre que me ayuda en todo y por todo, que sabe buscar en cualquier momento lo que significa el personaje o el tema, Juan Miguel Martí. Gracias por estar aquí y la palabra es tuya. Aquí tenemos a nuestros invitados de hoy para hablar de algo que ya propusimos en su día, que es la segunda vez que acuden a nuestro programa para que nos digan, en fin, sus problemas, sus ilusiones y sus, si las tienen, realidades. Lo único que no encontré en mi larga vida de productor es una voz nueva para ti, al menos esta tarde. Bueno, es igual. De momento estamos presentes y estamos escuchando y estamos compartiendo nuestra sobremesa radiofónica. Adelante. Vamos a hablar de la problemática de las televisiones locales. En este programa monográfico contamos con la colaboración de Pere Iborra y de Rosa María, que nos llegan de la televisión de Sabadell, de Joan Grifols, de Radio Televisió Cardedeu, i de Pepi Rafel, de Radio Clot i Televisió. Problemàtiques de la televisió local, d'aquesta federació que heu creat, que tinc entès que acolleix a unes 70 televisions de Catalunya i que d'elles funcionen, sembla que unes 20 o 25, encara que esporàdicament, potser alguna vegada al mes, alguns al fi de setmana. Parlem en primer lloc amb Pere Iborra, de Televisió Sabadell. Bé, bona tarda. Jo voldria dir, doncs, que, com acabes de dir, doncs, a Catalunya, la federació sí ha contactat amb unes 74 experiències televisives arreu de Catalunya, però la federació alberga en aquests moments a unes 31 que estiguin dintre la federació. Això vol dir, doncs, que els altres estan pensant si entren, si no entren. Moltes són merament projectes. Ara, dintre la federació, i que segueixin, doncs, les bases de funcionament i autoregulació que es van crear, són unes 31 les que hi ha actualment dintre la federació. En primer lloc, i per començar, per sentar les bases, podríem fer la pregunta. En aquest cas passem a Televisió Cardedeu, a Joan Grifols. Sou o no sou legals? Més aviat som legals, diem sempre. Per tant, no sou il·legals? No, no som il·legals. Pràcticament no esteu reconeguts. Per què? Perquè no hi ha una llei que... És un problema purament administratiu, perquè no està desenvolupada la llei de comunicacions. Aleshores, no sou il·legals. No som il·legals. Sou alegals. Públics i intentem fer un servei públic. I amb aquesta legalitat podeu retransmetre? Donat que les nostres emissions són sempre d'àmbit local, la informació que donem i els programes que donem són de producció pròpia i d'interès local, quin sentit tindria avui en dia, en l'any 1986 i amb totes les noves tecnologies que tenim a l'abast, limitar això, que no surt de l'àmbit local com la revista del poble o la ràdio del poble. Però està autoritzada aquesta ràdio i aquesta revista? La ràdio, la reglamentació va sortir en l'any 80 i actualment, doncs, encara la majoria d'emissores no tenen llicència. I aquesta llicència pot arribar o no pot arribar? Pot arribar, teòricament el govern té freqüències per concedir segons els últims acords europeus, però sembla que encara no les han enviat. Passem ara a Televisió Clot, Ràdio i Televisió Clot. Com a ràdio ja fa anys que doncs, està emetent, sí, no? Sí, són 4 anys els que són portem a les zones. I aleshores ara esteu disposats a passar a televisió? Sí, sí. Ja, si tot funciona bé, a finals d'aquest mes sortirà la primera emissió. Fins ara quines dificultats heu tingut que sortejar? Bé, la dificultat és Barcelona per dues raons. Primera podria ser la política, no és el mateix emetre en un poble, com deia en Joan, que el fet de que tu pensis que has d'emetre a Barcelona. Heu de comptar, per exemple, que el Clot ja té 60.000 habitants com a barri, però que a les zones on les podem tallar i que hem pensat que ens podríem, per fer una emissió de televisió, unir unes quants barris. I en aquests moments, la zona de cobertura que seria a l'est de Barcelona serien uns 600.000 habitants. Llavors, això, la problemàtica que comporta, ja us ho podeu imaginar, és Però llavors arribaria a Sant Andreu, Sagrera, Nou Barris, o sigui, no, la idea és més tirant avall. Digo, suposem que seria... Nord o oest de Barcelona? Clot, Camp de l'Arpa, el Guinardó, llavors tirem avall, Poblenou, Besòs, Sagrada Família, i si ens posem a la Verneda, és a dir, el que seria la Paris de Barcelona. Sant Andreu, en aquests moments, hi ha gent que ja s'està plantejant de fer la seva pròpia emissora. Llavors, la idea que tenim nosaltres a nivell de la federació, la proposta que hi ha als polítics és un sol post-emissor, un sol antena, això els tècnics ja us ho explicaran més bé, perquè jo de tècnica no hi entenc absolutament res, i que ens coordinaríem les diferents grups de gent que estem a Barcelona per explicar la nostra tasca a nivell de barri, de zona i les nostres realitats, perquè tots sabeu que Barcelona no és un tot. Per nosaltres segueixen sent la gent de distints barris, diferents barris. Això ho comento moltíssimes vegades, la gent del Clot o el Guinardó encara baixa a Barcelona a comprar. La gent de Sant Andreu baixen a Barcelona a comprar. Per tant, hem d'explicar el que està passant a Barcelona. En aquests moments també hi ha gent de Gràcia que estan contactant a nosaltres. Fa molt pocs dies van contactar amb el Joan perquè ja també volen tirar endavant aquesta tasca de televisió. Doncs clar, la problemàtica és també allò que parlàvem de fa un moment abans del micro tancat, estàvem parlant de que la publicitat no és la mateixa. Ja clar, com els financieu? Això és d'on surten, d'on surten els diners? D'on surten els diners? Bé, en el cas concret de... Jo perquè una càmera val diners. Un vídeo val molts diners, hi ha unes antenes que valen molts diners, hi ha uns senyors que tenen que treballar que tenen que cobrar, com és lògic, bueno, i si no cobren és perquè fan per la moral a l'art, però ho fan d'entrada, però que no deixen de cremar unes hores a gust, molt a gust, però que indiscutiblement pues que han estudiat o s'estan esforçant per fer una televisió millor, una televisió molt pròpia, però amb ànim, suposo, també d'uns recursos econòmics, perquè no tots som rics, no és així. Sí, jo bé sobre això podria explicar una miqueta doncs, que de les 31 que estan dintre la federació n'hi ha 22 que són associacions culturals i 9 que són patronats municipals, que són les dues formes per entrar dintre la federació. Lògicament, acabat, les que són patronat municipal tenen el recolzament, podríem dir que total, del municipi, que doncs, gairebé tenen menys problemes perquè estan doncs, subvencionats per l'Ajuntament de Talament. Les altres doncs, que som doncs, associacions culturals sí que podríem dir totes, si no totes, quasi totes, doncs tenen una part d'apoyo municipal, una subvenció, ja sigui doncs la compra d'uns vídeos per l'arxiu històric, ja sigui doncs per uns programes, per les retransmissions del ple, i la resta, podríem dir doncs que va doncs a base doncs d'uns patrocinis de programes en concrets, uns espots publicitaris, perquè no, però sí sempre regulats, perquè es distanci de lo que és una televisió local entesa com la tenem, i no com una televisió comercial. Vull dir, ha d'haver-hi una limitació que ens separi d'aquest altre terme. Lògicament, s'ha d'aguantar d'alguna manera. Vull dir, acabat, doncs, també tenint en compte doncs, que els ingressos que hi puguin haver-hi han de reinvertir, o sigui, s'han de reinvertir... Com els ingressos, a part d'aquesta part publicitària, n'hi ha alguns més? No, pot ser subvencions, subvencions, quotes de socis dels pobles, o sigui, això depèn de l'infraestructura i de cada localitat en concret. Pot ser que en un poble doncs, hi càpiga doncs, la part doncs, de subvenció, l'apoyo doncs, de pobles, no? del ciutadà de pobles. Amb altra, doncs, et veus més necessari doncs, anar doncs, al patrocini de programes. Depèn molt de cada poble en concret. Hi ha unes bases, una mica genèriques per tots, però, esclar, cada poble és diferent, és lògic. Tot en català? Tota la programació? Tot en català, vull dir, hi ha alguna televisió que potser doncs, no fa el 100%, doncs fa el 75%, però ja que ens denominem doncs, una televisió cultural, doncs lògicament hem de treballar doncs, per la cultura de Catalunya, per la cultura doncs, del nostre poble. Tu saps que el català el parlem relativament pràcticament tots, però el parlem malament. I quan el parlem a casa o el parlem al carrer no té cap importància. Quan estem fent l'esforç de parlar el català i la gent ens escolta, pues, en fi, es perdona una quantitat de faltes que estem fent constantment, no? Però ho superem amb il·lusió. Ara la televisió ja és molt més delicada. Teniu vosaltres els propis correctors de català per poder emetre correctament i per no caure precisament amb aquests, jo diria, amb aquestes faltes tan greus que estan passant inclús a TV3. Mira, hi ha una cosa molt clara. Nosaltres podríem ser, o som, millor dit, la futura escola d'aquests nous professionals. Tu estaves dient que no es perdonen les coses a TV3, no es perdonen les coses a TV2 de Catalunya, inclús als mitjans de comunicació de ràdio. però aquesta gent han d'aprendre en algun lloc. La gent que s'ha de desfogar en algun lloc. I quan van a TV3 o van a Televisió Espanyola, o com aquest mitjà mateix que teniu vosaltres, el primer que els hi feu és una prova i teniu que adquirir una experiència. Aquesta experiència la poden adquirir en aquestes televisions. I possiblement a nosaltres ens perduraran una sèrie de coses que no se us perduraran a vosaltres. Però per què? Perquè entenem que és això. Som l'escola pels futurs professionals dels mitjans de comunicació. Perfecte. Passem ara a Ràdio Televisió Cardedeu, Joan Grifols. Podeu passar a pel·lícules? Tot és producció pròpia només? No, perquè aquí no, hi ha un problema, oi? Dins de les bases d'autoregulació que vàrem ja determinar en el primer congrés de televisions, aquest va ser un punt molt important que vàrem acordar doncs, de comú acord. O sigui, tot és producció pròpia. No té sentit, avui en dia, passar pel·lícules. No en té cap. Vull dir, no és la funció d'una televisió local. I com que això doncs, tots ho tenim molt clar, això no passa. Almenys les televisions que estan adherides a la federació no ho fan. Pepi, què és el que va passar a Perpinyà amb el motiu del Congrés de la Cultura Catalana? Veu estar allà amb un stand representant a les televisions locals. Expliquen què és el que vau fer. Bé. I per què s'hi va anar? I qui us va invitar, precisament? Perquè això ja no deixa de ser donar un cert respal a una acció vostra. Bé, els que ens va convidar va ser directament els responsables del segon congrés. Van ser que ens van trucar i ens van dir que podíem presentar-nos allà, amb totes les dificultats que això comporta, perquè ens van convidar i nosaltres no teníem mitjans per poder arribar allà dalt. Sempre anem a parar al mateix lloc. Sempre anem a parar al mateix lloc. Penseu que quan vam arribar allà dalt van arribar dues persones amb 9 monitors, amb 2 cotxes, ho van tindre que muntar tot ells, i Televisió Espanyola va arribar amb 40 professionals. La veritat és que la representació de mitjans de comunicació de Catalunya era molt minsa, tan sols hi havia... TV3 va estar en un estand molt poc representat. I l'orgull que podem tindre en aquests moments, inclús Pere us ho podrà dir, és que la gent de Catalunya Nord ens mostrava als propis polítics d'allà, els diputats d'aquella zona, com un exemple a seguir per França. I els deien, fixeu-vos en el que estan fent a Catalunya, penseu que no hem de tenir por a tindre aquest model de televisió. I ens va servir de molt per contactes, el recolzament total de totes les entitats tan polítiques com culturals de Catalunya, i en aquests moments, Pere us pot explicar, que ja estem en contacte per anar a la Universitat d'Estiu de Prada. Bé, com deia doncs, la Pepi, doncs, exacte, vull dir, va ser la primera cosa que potser que fèiem, el primer acte oficial doncs, com a federació que se'ns va demanar, doncs, la mateixa entitat organitzadora del segon Congrés de la Llengua, i doncs, podem considerar, doncs, així ho demostra, doncs, que va ser totalment positiu, que vam demostrar doncs, una serietat, que vam demostrar doncs, un model que és totalment inclús exportable fora d'Espanya, i és així doncs, que podem dir ja quasi amb certesa que estarem també representats amb la Universitat Catalana d'Estiu que es desenvolupa doncs, a Prada. Vull dir, creiem doncs, que això són passos per anar, diguéssim, enfortint doncs, aquest moviment. Bé, pensem ja en un futur molt proper. Quan penseu que podem tindre o podem donar jo diria, algunes solucions o algunes realitats a tots els oïdors de Catalunya que en aquest moment ens escolten referent a la televisió, a aquestes televisions tan nostres i tan volgudes i que volguessin que tinguessin una empenta formidable. Te sap, més bé, o menys? Més o menys, degut a les converses que hi ha hagut doncs, oficials, ja sigui doncs, amb delegació de govern, amb Madrid, amb el Ministeri de la Presidència, doncs podríem dir això, costa una mica d'assegurar-ho, també doncs, ho ha paralitzat una mica doncs, les eleccions actuals. Exacte. Però creiem doncs, que primer hi ha una cosa que preocupa molt més el govern com és doncs, la televisió privada, i és evident, vull dir que aquesta televisió privada, aquesta llei generalitzada, que serà una llei molt àmplia, que permetrà que després es vagin regulant a posteriori aquestes altres noves tecnologies, es creu que la televisió privada serà una realitat potser dintre d'un any i mig, dos, i que després, possiblement d'aquí 2 anys i mig, 3, potser doncs, hi haurà cabuda doncs, aquestes televisions locals totalment legalitzades. Com a darrera pregunta, heu estat recolzats amb aquest segon Congrés de la Cultura Catalana celebrat a Perpinyà i també a Vilafranca, recentment, l'última setmana, i també al nord d'Espanya, que heu estat fa uns 15 o 10 dies. Això servirà, aquesta explicació darrera, per ja donar i cloure aquest espai dedicat a les televisions catalanes, a les locals catalanes. Què és el que va passar al nord d'Espanya? Què és el que va passar a Vilafranca? Com és que veu estar representats allí? És també que és un altre recolzament? Bueno, jo us puc parlar, potser, Sí, jo us puc parlar potser una mica doncs, del nord d'Espanya, on d'arreu, doncs, perquè hi vaig ser el mateix present. Potser doncs, la Pepi Rafael us podrà ampliar doncs, una mica allò de Vilafranca, perquè també hi va ser. Clar, doncs, allò d'Ondarra doncs, va ser doncs, perquè podríem dir doncs, que vam ser, la federació va ser la que va padrinar en el mes de desembre doncs, aquesta primera experiència de televisió Ondarra, que ells la tenen potser més enfocada com a escola, i doncs, va ser doncs, un punt d'apoio doncs, per parlar amb els estaments oficials perquè ho poguessin continuar endavant. Pepi i Rafael. Sí, només era, us volia, el congrés de saber que el congrés... Que celebra cada any en un país diferent, exacte, i aquest any ha tocat a Espanya i exactament a la ciutat de Vilafranca. I és perquè la nostra experiència, penseu que potser és més apreciada a la resta d'Europa que al nostre propi país, com sempre. Això passa que no s'ho veia. Bé, molt agraït a en Pere Iborra de Televisió Sabadell, en Joan Grifols de Ràdio i Televisió de Cardedeu i a Pepi Rafael de Ràdio Clot de Televisió. Avui una problemàtica, la de les televisions locals aquí a Ràdio Visió. Y yo también agradezco mucho la colaboración especialísima de Juan Miguel Martí, que me ayudó eficazmente, como él sabe hacerlo, en la conducción del programa. Esperemos y confiemos que mañana la voz vuelva a estar en su sitio, porque la ilusión, amigos, la ilusión está en cada uno de sus hogares. Muchas gracias y buenas tardes.